20वां सर्ग। संसार सत्य आत्मा का अवलंबन न करने वाली चित्त की भ्रांति है। सत्य आत्मा का अवलंबन करने पर तो चित्त और संसार आत्मा ही है। यह वर्णन पूर्व वर्णित जागृदादि स्वरूप कथन का प्राकृत में संबंध दिखलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे यह जागृदादि स्वरूप का वर्णन मन के यथार्थ ज्ञान के लिए किया है। इसका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। एक, इस वर्णन से मन का कैसा स्वभाव ज्ञात हुआ? यदि यह कोई शंका करे तो दृढ़ रूप से भावित पदार्थ के आकार को धारण करना ही मन का स्वभाव है, ऐसा कहते हैं। जैसे अग्नि के संबंध से लोहे का गोला आग बन जाता है, वैसे ही दृढ़ निश्चय वाला चित्त जिस वस्तु की बार बार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। दो, इससे सत और असत रूपेय और उपादेय प्रतीति के विषय सभी पदार्थ एकमात्र मन से कल्पित होने के कारण सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। भाव अभाव उपादान त्याग आदि प्रतीतियां चेतन में कल्पित हैं, न तो सत्य हैं और न असत्य हैं। मन की चपलता ही इनकी जननी है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। व्यष्टि रूप से मन भ्रांतिजनक है और समष्टि रूप से भ्रांति के विषय जगत का उपादान है, ऐसा भेद कहते हैं। मन भ्रांति का तो करता है और जगत की स्थिति का कारण है। समष्टि व्यष्टि रूप से मलिन मन ही इस जगत का विस्तार करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कर्तांश शुभ मार्ग में लगाया जाए तो उपादानाश में स्थित अणिमा आदि विभूतियां और तत्व ज्ञान भी वश में हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मन ही पुरुष है, उसको शुभ मार्ग में लगाकर एकमात्र उसकी जय से अवश्य प्राप्त होने वाली जगत में स्थित सब विभूतियां प्राप्त होती हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई कहे कि देह ही पुरुष हो, मन पुरुष न हो, तो इस पर कहते हैं, यदि शरीर पुरुष होता तो महामति शुक्राचार्य विविध आकार वाले अन्यान्य सैकड़ों जन्म रूप भ्रमों को कैसे प्राप्त होते। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए शरीर पुरुष नहीं हो सकता, घड़े दीवार आदि के तुल्य वह चैत्य ही है, ऐसा कहते हैं। इसलिए चित्त ही पुरुष है, शरीर तो विषय है। चित्त जिसकी भावना करता है उसको निश्चय ही। पेज 58 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण 734 प्राप्त होता है। सात, मन सब पदार्थों की प्राप्ति में समर्थ हो उससे मेरा क्या काम, ऐसी यदि शंका हो तो उस पर कहते हैं, जो वस्तु अतुच्छ है, आयास रहित है, उपाधिशून्य है और भ्रमहीन है, प्रयत्न के साथ आप उसका अनुसंधान कीजिए, उससे आप तत्स्वरूपता को प्राप्त होंगे। भाव यह है कि मोक्ष के लिए प्रयत्न करने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आठ, पहले कहे गए अर्थ का ही संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। मन के इच्छित स्थान या विषय को शरीर प्राप्त होता है। शरीर से किए गए स्थान या विषय को मन नियमतः प्राप्त नहीं होता, इसलिए हे सुभग, मन की इच्छित सिद्धि होने पर देह इंद्रिय आदि के नियमन में समर्थ होने के कारण आपका भी मन परमार्थभूत आत्मतत्व को प्राप्त हो, अन्य असत्य द्वैत भ्रमों का त्याग करें। 20वां सर्ग समाप्त।